ज्ञान साधनत्वमपि प्राप्तत्वान विधेयम्। समाधि ज्ञान साधन वो भी तो प्राप्त है, उसका विधान नहीं करना। यह आशंक्य यथोक्त यथोक्त विषय तेषा साधनत्व न मानतः यत प्राप्तमतः श्रुत्या साधनत्वं विधीयते। समाधि प्राप्त है किंतु प्राप्तानामेव तेषां साधनत्व विधीयते। साधनत्व प्राप्त नहीं प्रमाण से उक्त विषय तेषां समाधिनां साधनत्व मानतः न प्राप्तम्, यतः न प्राप्तम्, अतः साधनत्वं श्रुत्या विधीयते। प्रत्येक आध्यात्मज्ञान जन्मन यथोक्त विषय, प्रत्येक आध्यात्मज्ञान के लिए समाधिनां साधनत्व प्रमाण से प्राप्त नहीं, श्रुत्या समाधि वाक्येन, समाधि वाक्येन वह छुट्टी वाक्येन। इतश्च तेषां विधेयता इत्याह विधेय विधेयत इत्याह समाधिनां विधेयता निवृत्तिमात्रं प्राप्तं वा भवेदुक्तेन वर्त्मना कर्तव्यता निवृत्तेस्तु न प्राप्तेति विधीयते। उक्तेन वर्त्मना निवृत्ति मात्रम अथवा निवृत्ति मात्रम प्राप्तम, इंद्रिय की निवृत्ति, अंतकरण निवृत्ति आदि ये तो सब प्राप्त है, किंतु निवृत्तेस्तु कर्तव्यता न प्राप्ता, निवृत्ति कर्तव्यता न प्राप्त, निवृत्ति प्राप्ति कर्तव्यता का विधान करेंगे। उक्तम वर्तमान निषिद्धस्य निषिद्धत्वात्, निषिद्धस्य निषिद्धत्वाद इत्यादि इसमें आया था, निषिद्धस्य निषिद्धत्वाद कर्मकांडे भी कर्मण, कर्म का निषेध किया निषिद्ध कर्म, तो फिर उसका क्यों अनुष्ठान करना है, ऐसे बताया। वा शब्द विधांतर विधांत, हमने पहले कहा था समाधि में साधन तो विधान किया गया, अथवा कहकर अभी क्या कहते हैं, निवृत्ति मात्र तो प्राप्त है किंतु निवृत्ति समाधि में कर्तव्यता प्राप्त नहीं, कर्तव्यता का विधान है। यद असमाधिना विधेयत उपसंहरति निवृत्ति मात्र, वा शब्द अवधारणार्थ, वा शब्द पहले तो वासोद विधान तर अन्य प्रकार के लिए कहा, निवृत्ति मात्र प्राप्त वा, अब दूसरे प्रकार यदवा करे समाधि न विधेयत्व उपसार करते, ये जो निवृत्ति मात्र प्राप्त वा जो श्लोक है इसकी अवतरणिका दो प्रकार की व्याख्या, एक तो इतस्तेषां विधेयता कि निवृत्ति मात्र प्राप्त है किंतु कर्तव्यता न प्राप्त है विधान की, अथवा दूसरे प्रकार क्या है, यद्वा समाधिनां विधेयत्व उपसंहरति, जो समाधि विधेय पहले कहा था उसका उपसंहार करने के लिए, यत प्राप्तम अत श्रुत्या साधनत्व विधेयते, समाधि में साधनत्व विधेय का उसका उपसंहार करने के लिए निवृत्ति मात्र प्राप्त है किंतु कर्तव्यता, यहाँ जो वासोदय ये अवधान कर प्राप्तमेव अवधान के लिए, समाधिनाम विधेयत्वम आपाद्य उपरत श्रुति व्यावर्त्यान संकामाह, विधेयत्व तो हो गया उपरत श्रुति के द्वारा आपाद्य संका, ननु ननु दान्त समुक्त्यैव सर्वस्यैव वस्तुन सर्वस्यैव कर्मण वारितत्वादुपरत श्रुत्यान्यत् किं विधीयते। दान्तसमुक्त्यैव सर्वस्यैव इह कर्मण वारितत्वाद् उपरतु श्रुत्या किम अन्य विद्या थे, और क्या विधान करना है, सौभारित हो गया तंत्र तंत्र। शांति दांति व्याम अनिवारित क्रिया निवारितार्थम, शांति दांति के द्वारा जो क्रिया निवारण तो हो गया, जिनका निवारण नहीं किया गया अनिवारित अर्थम उपरतुष्टि, उपरतुष्टि उनके लिए जो समदम के द्वारा निवारण नहीं किया गया, इति आशंका से शंका का निवारण कहते बही बहिरंत क्रिया तो न्याम न क्रिया विद्यते यतः नुत्सर्ग विधिना यस्मान् नापवादस्य बाधनम्। यतः बहिरंत क्रिया तो अन्य क्रिया न विद्यते, यस्मात् उत्सर्ग विधिना अपवाद से न बाधनम, इसलिए अलग से ऊपर तक कहना कोई जरूरत नहीं। शांत दांत कह देने से अंदर क्रिया बाह्य बही क्रिया दांत कहन के दोनों निषेध हो गया, उसे अन्य कोई क्रिया है ही नहीं। और ऊपर तो उत्सर्ग विधि है, जो अपवाद शांत दांत के द्वारा कर्म निषेध किया उसका अपवाद का तो बाधा नहीं होगा, इसे ऊपर तक कहना कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्व पिछली की शंका है। अतः तयोर बारी तत्वाद अंतर और वही क्रिया ऊपर श्रुति अनर्थिका। अच्छा अच्छा यहाँ तक हो गया पूर्व दूसरे तीन न। अच्छा हाँ बहिरंत क्रिया न देते यत कह करके ये श्रुति अनर्थक, यहाँ तो पूर्व पिछली हुई, तो आगे इसका दूषण सिद्धांत। हाँ यस्मात् उत्सर्ग विधिना अपवाद से बाधन हो न, उत्सर्ग विधि से अपवाद का बाधन नहीं होगा। शांत दांत आदि उत्सर्ग विधि अपवाद निषिद्ध कर्म निषेध का बाधन नहीं होगा। समदम तो कह दिया निषिद्ध कर्म का बाधन नहीं होगा, ये उप सामान्य ये उत्सर्ग श्रुति से अपवाद का निषेध का बाधन नहीं होगा निषिद्ध कर्म। उपरत श्रुतेर अपुनरुक्तम विषय वक्तुम सामान्य न्याय महा उत्सर्ग विधि के द्वारा अपवाद का बाधा नहीं होगा। एकस्य निषेध विधे स्वविशेष्य कृत्वर्थत्वेन पुरुषार्थत्वेन च विनियोगे विरोधात्। एक निषेध विधि, निषेध विधि का जो विषय है जिसका निषेध किया गया, वो निषिद्ध कर्तृत्व के लिए और पुरुषार्थ के लिए दोनों के लिए विनियोग करेंगे तो विरोध होता है। सामान्य विषय च पुरुषार्थ हिंसासु सावकाशस्य मा हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य विषय में हिंसा का निषेध किया, पुरुषार्थ हिंसासु निषिद्ध है सामान्य विषय निषेध का सावकाशों से। न कर्तृत्व हिंसा विषयत्व माँ हिंसा सर्वभूतानि क्रतु हिंसा को विषय नहीं करते हैं, अर्थात सामान्य हिंसा का निषेध करने पर भी क्रतु हिंसा का निषेध नहीं करेगा। तद अधिकारांतर अनुप्रवेशित्व न सापेक्ष तो प्रसंगात, कर्तृत्व हिंसा को मानेंगे तो कर्तृत्व हिंसा के अधिकार प्रविष्ट होकर गई, सापेक्ष तो आ जाएगा माँ हिंसा तो सामान्य है। अतः न उत्सर्गेण अपवाद से बाद कर्तृत्व हिंसा करने अग्निशमय पशु मालवे तो अपवाद का बाध उत्सर्ग से नहीं है, ये तो दृष्टांत हुआ। और यहाँ बताया गया हाँ नहीं, वो तो पढ़ने के लिए देखा था, बहुत लंबा है। अच्छा उसमें थोड़ा बड़ा अक्षर दिखेगा, हाँ अक्षर तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ हाँ हाँ और पुस्तक में क्या तो है कि इतने है तो हाँ छोटा है, इसमें थोड़ा हाँ बड़ा कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ ये तो पहले जो है फिर यहाँ से न हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि कर्म कर्तरि षष्ठी यम स्वविशेष्य हिंसा कर्मणि षष्ठी न च उभय प्राप्त कर्मणि थी। अच्छा न हिंसा सर्वभूता इत्यादि करते षष्ठी सविशेष यम सविशेष्य स्विशेष्य एकस्य निषेधे विदिशे स्विशेष्य कृतत्वेन पुरुषार्थ इसके ऊपर टिप्पणी किसके ऊपर कहाँ से आरंभ एकस्य निषेध विधे एकस्य निषेध विधे हाँ ठीक है नहीं सर्वता नहीं कहते कर्तरी षष्ठी एकस्य निषेध विधे ये षष्ठी है स्विशेष्य हिंसादे कर्मणि षष्ठी हाँ स्विशेष हिंसा हिंसा का हाँ निषेध विधि का जो विषय हिंसा कर्मणीय ये तो सही ये तो व्याकरण का है कर्तृकर्मण कृति षष्ठी होती है इसके ऊपर टिप्पणी एकस्य निषेध विधे स्विशेष कृत्वर्थेन पुरुषार्थत्वेन च विनियोग विरोधात् स्विशेष कृत्वर्थेन पुरुषार्थत्वेन विनियोग विरोधात् स्विशेष जो कृत्वर्थत्वेन है एक कर्मणि षष्ठी कर दिया स्विशेष निषेधात् एकस्य निषेध विधे वो करते षष्ठी करके व्याकरण और उभय प्राप्त न कर्मणि इत्यादि आया ये तो हो गया कृत्वतत्व पुरुषातत्व से विनियोगे अब हाँ वो आया उसी विषय में एक तो व्याकरण का दे दिया कर्तरी कर्मणि षष्ठी के विषय में उभय प्राप्त कर्मणि क्या करेंगे और दूसरा है जो हिंसा के लिए पुरुषार्थ हिंसा और कृत्वार्थ हिंसा अग्निशमय पशु उसके ऊपर थोड़ा है अग्निशमय पशु के लिए कृत्व हिंसा अपवाद और पुरुषार्थ हिंसा निषेध माहिंसा सर्वभूतानि माहिंसा सर्वभूतानि उत्तर के कृत्वार्थ हिंसा वाक्य अग्निशमय पशु मालव है तो वो अपवाद उसको उत्सर्ग बाध नहीं करेगा इसके ऊपर थोड़ा अधिकरण विषय में दिया तथा सौत दृष्टान्त महाभूत यही देते हैं भूता हिंसा विधिर यस्मान नाग्नि सोमियम आरभित ऊर्ध्वं प्राण उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति भूतहिंसा यस्मात् भूतहिंसा विधिर भूतहिंसा विधि होता है भूतहिंसा का निषेध न अग्निशमयम आरभित आरमित आर अनुत अच्छा अग्निशमय आरनुत अग्निशमय हिंसा बाधक अग्निशमय मार भीत भिन्नति थी भीत करेंगे भीत भिदिर विधान मार शब्द से वो हिंसा हिंसा लेना मार शब्द से हिंसा का भेद नहीं कर हिंसा का निषेध नहीं अग्निशमय मार मारे मृंग प्राणता से भयंकर मार हिंसा मरण हाँ मृग से घय करने तो मार हो जाएगा मरण को न भिन्नति भिन्नति थी मारभित न अग्नि समय मारभित अग्नि समय हिंसा का निषेध नहीं करता है। हाँ मारम मारम भिन्नति थे मारभित मारम मरणम न भिन्नति निषेध यस्मात भूत हिंसा विधिर अग्नि न अग्नि समय मारम भिन्नति निषेधति अग्नि समय हिंसा का निषेध नहीं करता है कौन भूत हिंसा विधि भूत हिंसा विधि अग्नि समय से मारम न भिन्नति मरण का हिंसा का निषेध नहीं करता है ये वैदिक विधि है। और थविरे आयति यून प्राण ऊर्धम निक्रा उत्क्रामती वृद्ध कोई आने पर युवक का प्राण ऊपर निकलते हैं अर्थात प्राण जी निकल जाएंगे इतने ऐसा है उनको क्या करना आगे देते हैं आगे प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनरुत्थान प्रतिपद्यते उठना है उनका अभिवादन करने से प्राण की रक्षा होगी नहीं तो प्राण निकल गया मतलब इतने ऐसे है कि अब नहीं करने पर इतने हानि है ऐसे उनका मतलब ऐसे तो ये जो दिया है ना ये उत्तर दे करके आगे उसका बताएंगे ऐसा तो है बड़े आने पर उठना चाहिए प्रत्युत्थान अभिवादन करना चाहिए किंतु कोई कर्म करते समय ब्रह्मादि है उस समय कोई आने पर उस समय ये उठता नहीं वो इसको कहेंगे उत्सर्ग अपवादन पहले न हिंसा सर्वभूता नहीं थे निषेध से निषेध्याधीन निरूपणत्वाद निषेध का निरूपण निषेध कर तस्य च राग प्राप्तत्व न निषेध हिंसा हिंसा का निषेध क्या तस्य राग प्राप्तत्व न प्राप्तत्व न तकार तस्य निषेध से पुरुषार्थत्व राग प्राप्त होता है पुरुषार्थ हिंसा त निषेध से आप तादर्थ्याद उसका निषेध भी तादर्थ पुरुषार्थ होगा राग प्राप्त हिंसानुवादेन नयर्थे विधि उपर संक्रांति राग प्राप्त हिंसा का अनुवाद करके निषेध किया गया यत पुरुषार्थभूत हिंसनम तन्न कुर्यात मा हिंसा सर्वभूतानि का न हिंसा सर्वभूतानि का अर्थ होगा जब पुरुषार्थभूत हिंसनम तन्न कुर्यात इति वाक्यार्थ अवस्थानात पुरुषार्थ निषेध हो ये निषेध हो गया न हिंसा सर्वभूतानि किसी क्रतु के लिए नहीं ये पुरुषार्थ निषेध हो गया न क्रत्वर्थम अपि आस्कंदति क्रत्वर्थम बिना आस्कंदति अन्यथा वाक्य व्यादात नहीं तो पुरुषार्थ निषेध और वाक्य कर्त्वर्थ में निषेध करे तो वाक्य भेद हो जाएगा नहीं न हिंसादिति क्रतु प्रकरण न हिंसादिति क्रतु प्रकरण नहीं तौ न पशु करोति तिवद आमनाथम पशु तौ न करोति पशु याग में तो नहीं करता है करके ये पशु याग में कर्म प्रकरण में जैसे क्रतु अर्थ आया क्रतु प्रकरण में है न हिंसा दी थी क्रतु प्रकरण नहीं तो वो आज्य भाग कुछ आज्य भाग पशु न करोती आज्य भाग पशु में नहीं करता है पशु याग में नहीं करता है वो जैसे क्रतु प्रकरण में आया न हिंसा दी वाक्य क्रतु प्रकरण में नहीं है इति वह नाम तस्माद भिन्न को चर चारित्वाद भिन्न विषय चारि न हिंसातीत है पुरुषार्थ और अग्निशम पशु मालव्य कर्तुअर्थ है भूत हिंसा विधिर हाँ भूता हिंसा विधिर अग्निशम हिंसा बाधक न भूत हिंसा विधि अग्निशम हिंसा बाधक ये भाव यहाँ हो गया अग्निशम हिंसा बाधक अग्निशमय मारभित इसका अर्थ है अग्निशमय मार हिंसा भीत बाधक भिन्नति भेद करने वाले ये पूर्वार्ध हो गया तत्रैव स्मार्त दृष्टान्त भाव इसमें स्मार्त दृष्टान्त ऊर्ध्वम प्राण उन्नयति फिर उसको जीवन के लिए उपाय दिया है हाँ उपाय पास पास में डरना नहीं तरही तरही थबिरदर्शी युवा कथम पुनर्जीवति, बड़े को देखने वाले युवक कैसे, क्योंकि बड़े आते ही ये प्राण निकल ही जाएगा तो फिर कैसे जीवित होगा। तत्र प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते इत्तौत्सर्गकमाचारं यथा ब्रह्मा प्रबाधते। तो तान प्राणान प्रतिपद्यते कैसे, प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान फिर अभिवाद के द्वारा। इत औत्सर्गिकम आचारम, ये सामान्य आचार है, ब्रह्मा प्रबाधते, ऋतिक विशेष ब्रह्मा इसका बात कर लेता है, ब्रह्मा इसमें नहीं करता है। ऋत्विक विशेष ब्रह्मन प्रवर्गेण इत्यादि संबुद्धिमान, इस मंत्र प्रवर्ग क्रम में संबुद्धिमान ब्रह्मा इति, ब्रह्मा ब्रह्मावरण करते कि रहता है सर्ववेद के ज्ञाता, तो वो बात करता मतलब वहाँ उस कर्म करते समय जो ऋतु में वहाँ बैठ रहेगा, वहाँ बड़े कुए होने पर भी कड़े नहीं होगा। सकथम औसर्गिकम आचार्य बाधते तत्रह आगच्छति गुरु तूष्णे मासिन तद्वदत्र च औत्सर्गिकत्याग विधि नित्यकर्म विधिर्बलात् तस्य जीवनमात्रैक हेतुत्वाद् बाधते ध्रुवम्। गुरु आगच्छति तूष्णीम आसीन स्यात्, जैसे वहाँ तूष्णीम आसीन स्यात् ब्रह्मा, क्योंकि वह ब्रह्मा मौन रहेगा और अभिवादन कुछ बोलेगा, बोल दिया तो मंग हो जाए कर्म, इसलिए तद्वत अत्र च ब्रह्मा तत्वत अत्र च औत्सर्ग का त्याग विधि नित्य कर्म विधि हुई यजमान के नहीं ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्मा प्रभा देते ना, ब्रह्मा प्रभा देते बाकी सब के लिए। औसर्ग का त्याग विधि नित्य कर्म विधि, औसर्ग त्याग विधि बाधते बला नित्य कर्म विधि, त्याग विधि को बात करेगा, नित्यकर्म विधि बलात् बाधते, तो बाधते के तस्य जीवन मात्र के हेतुत्वात् ध्रुवम बाधते, जीवन मात्र हेतुत्वात् नित्यकर्म विधि क्या हेतु, क्या जीवन मात्र शुचित्व सति जीवितम पवित्र जीवित नित्यकर्म का ना ही मात्र हेतु, अन्य कोई हेतु नहीं, इसे नित्यकर्म विधि औत्सर्ग त्याग विधि बलात् बाधते, वो त्याग विधि को बाध करेगा। अर्थात जो त्याग प्राप्त है उसको बाध करे या नित्यक्रम विधि बाध करने से उसके लिए उपरदस्ति जावे आवश्यक है। 25 तस्य वागादि विसर्गे कर्म भ्रंशादित्यर्थ, तस्य ब्रह्मण ब्रह्मा वाग विसर्ग करते कर्म भ्रंश होगा, दाष्टान्तिक तद्वत अत्र अत्र इति समाधि वाक्य में त्याग विधि शांतो भवेत इत्यादि, त्याग विधि को नित्यक्रम विधि बाध करेगा, तो त्याग शांत के द्वारा पूरा उपरत हो जाएगा। ये नहीं कथम याव जीवादि विधि तस्य बाधको, याव जीवम अग्निहोत्र जी होते है शांत दांत हो बताया, तो बाधक है कैसे, द्वैर वैदिक विधित्वा अविशेषा तत्र तस्य जीवन मात्र के तुत्वा नित्यकर्मण, जीवन मात्र हेतु अवसर क्या है, ये अवसर क्यों नहीं नित्यक्रम विधि अवसर के शांत दांत आदि है और नित्यकर्मी है विशेष है, जीवन मात्र निमित्त नित्यकर्म विधि बाध करेगा। त तस्य बाधक देहर वैद्य तस्य समाधि विधेर औसर्गिकस्य अपवादतया प्रवृत्तया प्रवृत्तया प्रभुत नहीं प्रवृत्त यावज्जीवादि विधेर अपवादार्थम उपरत श्रुति फलित भाव समाधि विधेर औत्सर्गिकस्य के बीच में धकार काटना समाधि विधेर औत्सर्गिकस्य समाधि विधि औत्सर्गिक को हो गया उसका अपवाद हो गया यावज्जी अग्नोत्रंजुयाद अपवाद या प्रवृत्त यावज्जीवादि विधि उसका अपवाद करने के लिए उपरत श्रुति तो नित्यक्रम विधि के लिए अपवाद के लिए उपरत श्रुति अर्थात सामान्य समाधि विधि औत्सर्गिक उसका अपवाद हो गया नित्यक्रम विधि नित्यक्रम विधि के बाद के लिए उपरत श्रुति व्यर्थ नहीं नित्य नित्यक्रम विधेर यस्मा समाधि विधि न हते न संप्राप्ते न संप्राप्ते यत्नात् प्रारब्धोपरत श्रुति यस्माद् समाधि विधेना नित्यक्रम विधेर हति न संप्राप्ता इति अतः उपरत श्रुति यत्नात् प्रारब्धा उपर श्रुति आरंभ हुई क्योंकि नित्यक्रम विधि का अपवाद समाधि विधि से नहीं है नित्यकर्म करना पड़ेगा नित्यकर्म के बाद करने के लिए उपरत श्रुति है समाधि उत्सर्ग अपवाद है और अपवाद से बलवत्व अत शब्दार्थ अतः यत्नात् प्रारब्धा उत्सर्गपाद अपवाद बलवान है न च समाधि श्रुतेर यावज्जीव श्रुतेश्च विपरीतम उत्सर्ग अपवादत्व पूर्व ऋषि कहता है समाधि श्रुति का अपवाद मानो यावज्जीव श्रुति की अपेक्षा उत्सर्गपाद इतना हिंसा हिंसा श्रुति तथा प्रसंगात ऐसा मानेंगे तो क्या होगा हिंसा श्रुति का उत्सर्ग न हिंसा को अपवाद ये प्रसंग आई सामान्य विषय से विषय कहते ना न हिंसा तो सामान्य विषय विषय कम रो हिंसा है अग्निशम पशु क्या है विशेष विषय कम सामान्य विषय भान से सामान्य उत्सर्ग विशेष हो जाए अपवाद यदि वहाँ हिंसा श्रुति में सामान्य विशेष विषय करके उत्सर्गपाद निश्चय करना तय उत्सर्गपवादत्व किसमें हिंसा अहिंसा तो प्रकृति भी तुल्य समाधि विषय समाधि विधि तो है सामान्य अंतर्वय चेष्टा मात्र निवृत्ति विषय से सामान्य विषय अंतर्वय चेष्टा मात्र विषयत्व न सामान्य विषयत्व उत्सर्गत्वाद और यावज्जीव श्रुतेर अग्निहोत्रादि विषयत्व न अपवादत्वाद तो अग्निहोत्र को विषय करके आओ तो सामान्य सब के लिए यह अपवाद हो गया अतः तद अपवादार्थम अग्निहोत्र के अपवाद के लिए उपर श्रुति इति भाव अतः यत्नाद उक्त न्यायाद अगतार्थत्व संभवात अर्थात उपरत श्रुति का अर्थ समाधि श्रुति के द्वारा अंतर्भाव अंतर्भूत नहीं हुआ उपरत्र विधीयते चेत यागादिवत कर्म स्याद याग जिसे विहित है उपरत विहित है तो कर्म हो जाएगा विधेर भावार्थ विषयत्व नियम भावार्थ धातुअर्थ विषय नियम तथा च तद्वदेव त्याज्यता ऐसे यागादि कर्म त्याज्य उपरत विधि के उपरत भी त्याज्य है अन्यथा यागादेर अपि उपादेयता यदि उपरति क्या त्याग उपरति त्याग नहीं करेंगे त्याग भी त्याग नहीं करो उपरति करना है तो यागादेर अपि उपादेयता इति आशंका यह चोपरत श्रुत्या तिष्ठत्यादिवदुच्यते कर्मा कर्मेव पुंसोस्य अनुष्ठेयतया मृते यच उपरत श्रुतिया तिष्ठत्यादिवत कर्म अस्य पुंस अकर्मैव अनुष्ठेयतया आमृते अनुष्ठेयतया कर्म अकर्मैव। उपरत श्रुति से जितने सब कर्म है अनुष्ठेयतया सब कर्म का अभाव उपरत श्रुतिया। तो उपरत श्रुतिया शंका क्या दी? उपरत श्रुति नहीं नहीं उपरत श्रुति विधान क्या है तो उसका भी त्याग करेंगे। जैसे त्याज्य जैसे आग आदि कर्म त्याज्य उपरत भी कर्म हो जाएगा तो त्याज्य। तो उपरति में तो वो क्या है अनुष्ठेय त्याज्य प्राप्त है उपरति है तिष्ठत वाद कर्ण से गति निवृत्ति कुछ करने का नहीं तिष्ठ कोई जैसे याग में कुछ कर्तव्य है यहाँ जो करना है कर्म सो कर्म का अभाव अनुच्छेद पुंस अनुच्छेद आमृत अनुच्छेद जो प्राप्त है उसका अभाव उपरत श्रुति इसे उसका त्याग करने के लिए कोई विधि अभाव अर्थ नहीं। यथा तिष्ठति सपित इत्यादि ना क्रिया निवृत्ति रे उच्यते तिष्ठति सपिति तिष्ठति गति निवृत्ति तथा उपरत श्रुत्या नित्यकर्म निवृत्ति रूप अकर्म एव नित्यकर्म की निवृत्ति जो कर्म है नित्यकर्म अकर्म हो जाता है। आयावत मरणम अनुष्ठेयम मरण होते का अनुष्ठेयम क्या है नित्यकर्म निवृत्ति रूप उपरत श्रुति से असंख्या के विवक्षित अतो याग के सदृश नहीं हुआ याग आदि सदृश कर्म विद्याभाव निषेधेश विद्यावसानात् उपरत श्रुति विधि के समान नहीं हुआ याग आदि के विधि के समान नहीं हुआ याग आदिवत त्याज्य तो नहीं होगा वो तो निषेध में अवसान हो गया निषेध शिव न उक्ता अनुपपत्ति अनुपपत्ति नहीं अनुपत्ति क्या विधियों से त्याज्य उसको उपादान करेंगे तो याग भी करें। उपरत श्रुति नित्यकर्म निवृत्त्यर्थ इति उक्त्यर्थे चौद्य समाधि पर क्या उद्भाव इति। अच्छा हाँ उपरत श्रुतेर अभिप्राय दर्शति दिखाते अनुष्ठेयतया अनुष्ठेयतया श्रुत्या निवृत्ति सर्वकर्मणां यस्माद् विधीयते तस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। यस्माद् ऊपर सर्वकर्मणा निवृत्ति श्रुत्या अनुष्ठेयतया विधीयते उपरत श्रुत्या सर्वकर्मणा निवृत्ति अनुष्ठेयतया विधीयते तस्मात् तो त्यागी पतितो भवेत्। स्वीकृत पारमहंस्यो स्वीकृतम पारमहंस्येन जीवनेव तत्यजन अस्पृश्यः जीवन में त्याग करता है तो अस्पृश्य हो जाता है स निरयार निरय नरक योग्य सियाद बहिस्त उभयता भी न्यायाद ब्रह्म सूत्र बहित उभयता भी प्रायश्चित करने पर भी वही उसको अंदर प्रवेश नहीं करना। उपरत श्रुति नित्य कर्म निवृत्ति अर्था इत्युक्तर्थे चौद्य समाधि पर क्या उद्भाव थी। ऊपर तो श्रुति नित्यक्रम निवृत्ति के लिए कहा गया इसके पर के चौद्य समाधि आक्षेप और समाधान कहते इत्यत्र इत्यत्र चौदयित्वेई के परिहारं प्रचक्षते नित्यानां कर्मणां कस्मात् परित्यागो विधीयते। तो यहाँ उपरत श्रुति से नित्य कर्म का त्याग हुआ इसमें एक अत चोदयित्वा परिहारम प्रचक्षते आक्षेप करके समाधान करते हैं पहले आक्षेप क्या है, कस्मात नित्यानां कर्मणां परित्याग विधीयते, प्रश्न हुआ। कौताभिताकांक्षायां चोद्यं नित्यानां कर्मणां कस्मात् परित्याग, यावज्जीव श्रुति चोदितानां अकस्मात् त्याग अयोग, उनका त्याग तो ठीक नहीं, न च उपरोक्त श्रुति तत्त्याग हेतु, तस्या काम्य कर्म मात्र त्याग आते, तो उपरोक्त श्रुति से क्या किसका त्याग करना, काम्य कर्म, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवे भी तो गीता में इधर से समदम श्रुतिभ्याम एव तत्सिद्धे, समदम श्रुति से ही काम्य कर्म सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान त्याग नहीं, काम्य कर्म का न्यास अभी सिद्धांत नहीं, उनके समाधान जो कुछ मत है उनके मत में समाधान। वो पहले आक्षेप क्या है, ऊपर तो श्रुति तो त्याग नित्य कर्म त्याग में तो नहीं, वो तो काम्य कर्म का त्याग हो जाएगा, काम्यानाम कर्मणा संन्यास का विधि सुनते, समदम श्रुति भ्याम एव तत्सिद्धे, समदम श्रुति के द्वारा ही काम्य कर्म का त्याग हो जाएगा सिद्धे, तद व्यर्थे सिद्धम न समीतम, तो यदि व्यर्थ हो जाएगा उपरतश्रुति तद उपरतश्रुति त्याग हेतु तस्म कर्म नित्यकर्म त्याग के लिए उपरतश्रुति हेतु नहीं हुआ, समदम श्रुतिभ्याम तस्दे, हाँ समदम श्रुति के द्वारा यदि नहीं नित्यकर्म त्याग कहेंगे व्यर्थे सिद्धम न समीहितम, अर्थात उपरोक्त श्रुति नित्यकर्म त्याग का हेतु नहीं हुआ, उपरोक्त श्रुति से नित्यकर्म का त्याग नहीं होगा, नित्यकर्म का त्याग यदि समदम श्रुति भी हम सिद्ध होगा तो तद्व्यर्थ तद्व्यर्थ उपरोक्त श्रुति व्यर्थ होगा, तो यह हमारा इष्ट सिद्ध हम तो वही कहते उपरोक्त श्रुति की क्या आवश्यकता है, पूर्व पक्षी का है ऊपर तो श्रुति क्या जरूरत है, ये समाज आक्षेप हुआ। आक्षेपन से परोक्ष समाधि अभी सिद्धांत परोक्ष समाधान, काम्यादि कर्म तेषाम मनोव्याक्षेप हेतुतः त्यागोतश्चोद्यते श्रुत्या नित्यानामपि कर्मणाम तेषाम नित्यानां विकर्मणां काम्यादि कर्मवत मनोव्याख्येप हेतुतः, अतः मनोव्याख्येप हेतुतः नित्यानां विकर्मणां श्रुत्या त्यागो चोद्यते, नित्य कर्म का त्याग कहते, जैसे काम्य कर्म मनोव्याख्येप हेतु नित्य कर्म भी मनोव्याख्येप हेतु, इसलिए उनका त्याग कहा जाता है, ये परोक्ष समाधान। अतः सद पूर्व पंचमा संबंधते अतः मनोव्याख्येपेतुत, अतः मनोव्याख्येपेतुत तेषा मनोव्याख्येपेतुत, अतः के साथ उसका काम्यादि कर्मवत काम्यादि कर्म यथा मनोव्याख्येप तथा नित्यानाभि कर्मणाम मनोव्याख्येपेतुत श्रुत्या तेषा त्याग चोद्यते, नित्यकर्मणाम चित्त विक्षेपकत्वेपि तत्यागादित्य मुमुक्षुणाम अपिषिद्ध ज्ञान से काम्यादि त्यागादेव सिद्धे, पूर्वपिछी उनके मत के अनुसार चित्त विक्षेप का तो मान लिया, किंतु उसके त्याग के बिना अपिषिद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किससे काम्यादि त्याग काम्य निषिद्ध त्याग से हो जाएगा, तत्याग चोदना वृत्ता नित्य कर्म त्याग करने के लिए ऊपर तो श्रुति व्यर्थ है, इति आशंका भूत्वा भूत्वा समाहित इति समाधानं विधास्यते, शुद्धस्य संभवस्यात्र श्रुत्येव विहितत्वतः, साधनत्वेन शान्त्यादे सम्यक् ज्ञानस्य जन्मने नातश्चोद्यावकाशोत्र समाधिर्भिः तत्त्वतः नित्य कर्म का त्याग हुआ। अभी समाहित तो भूत्वा इति समाधानम विद्यास्यते, इसलिए अत्र चौद्यस्य असंभव श्रुतेव विहितत्वात्, उपरोक्त श्रुतियों से आक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं। शांत्यादेह सम्यक् ज्ञानस्य जन्मने साधनत्वेन, समदमादि समय ज्ञान उत्पत्ति के साधन है, अतः अत्र शोध्यावकाश न समाधि भीत शांत दात होता समाधि विहित होने से श्रुति के द्वारा इसके ऊपर आक्षेप का अवकाश नहीं। ज्ञानार्थिन चित्त समाधि विदेश तद विक्षेप से तद विरोधित्वात् मुमुक्षुणा तद हेतु ध्येयम् इच्छता तदेतुध्येयमिष्यता चित्त विक्षेपकरम नित्यमेपि कर्म त्याज्यमेव। तदेतु मोक्ष हेतु, मोक्ष हेतु ज्ञानमिष्यता मुमुक्ष होना, तदेतु ध्येयमिष्यता ज्ञानमिष्यता मुमुक्ष होना, चित्त विक्षेपकरम नित्यमेपि कर्म त्याज्यम नित्य कर्म ही छोड़ना पड़ेगा, क्यों पूर्व पिछले ने कहा ना काम्य कर्म त्याग मात्र से ज्ञान हो जाएगा। परेशान चौद्यम आक्षेपति आक्षेप कहते चौद्य से असंभव आत्मनि दिहेतुत्व संन्यासादि श्रुतेव विहितत्वात् ज्ञान हेतुत्व संन्यास विहित है, नित्य त्याग अयोग चौद्यम अनवकाशम, तो नित्य त्याग नहीं करेगा काम्य कर्म त्याग मात्र से हो जाए अनवकाशम, न च काम्यादि मात्र त्यागार्थ उपर तो श्रुति तेरा समाधि श्रुतिया पुनर्वते समाधि से पुनरुत्ति होती, समाधि सूत्र के द्वारा तो काम्य कर्म त्याग हो गया, नित्य कर्म त्याग के लिए ऊपर दुस्थिति हो लाया, न च उपरत वचनम प्रमत्त गीतम प्रमत्ते न प्रमत्त गीतम गी प्रमत्त गीतम ना न उत्सर्ग विधिना, उत्सर्ग विधिना नहीं प्रमत्त गीत न विधिना इत्यादि न्याय न सती गत्यंतरे वैदिक उत्ति त्याग आयुगात वैदिक उत्ति त्याग तुल्यम ही सांप्रदायिक लोक में निषिद्ध है तो त्याग आयुगात अतः श्रुति वाक्य समदमादि जैसे अन्यत्र सिद्ध है समदमादि श्रुति वाक्य तो इसलिए ऊपर त्वचन प्रमित गीता है प्रमत कौन से नित्य कर्म का भी त्याग है। तदेव दृष्टान्त स्पष्ट अनुभाषते नातः अत्र शुद्ध्यवकाश समाधि भीत है, अत्र आत्मनि ज्ञानमुद्दिश्य अतः समाधिर्विहितत्वात् न चोद्यम सा अतः तचुडिया ज्ञानमुद्दिश्य अतः ज्ञानमुद्दिश्य अतः पाठे नहीं समय हाँ संशोधन किया है बड़े महाराज ने, अतः अत्र आत्मनि ज्ञानमुद्दिश्य अतः समाधिर्विहितत्वात् हाँ न चोद्यम सावकाश, इसे समाधि विहित है ज्ञान के लिए आक्षेप नहीं। सत्य भी समाधि विदो किमिति चोद्यम न उल्लिखित, समाधि का विधान है तभी समाधि के आक्षेप क्यों नहीं होगा इति आशंक्य। साध्य साधन संबंध विधाने सत्य संभव सर्गादाविव यागादे विधानादेव कारणात् साध्य साधन संबंध विधाने सति असंभव चौद्य असंभव यागादे स्वर्गादु एव विधानादेव कारणात्। स्वर्गादि के विधान किया वह आक्षेप नहीं होगा, यहाँ भी साध्य साधन समत ज्ञान के समतम आदि। 33 यथा स्वर्गादु साध्य, साध्य लिखना पड़ेगा, यथा स्वर्गादु साध्य यागादि साधनत्वम ज्योतिषमादि वाक्य ने विधीयते। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान उद्देश्य कर्म त्याग से च साध्यत्वेन, सम्यक ज्ञान उद्देश्य कर्म त्याग से च साध्य साधनत्वेन, साध्य साधनत्वेन संबंध, साध्य सम्यक ज्ञान साधन कर्म त्याग, साध्य साधनत्वेन संबंध विधौ श्रौते विधेरेव कर्म त्याग संभवात, कर्म त्याग हो जाएगा। कथन नित्य त्याग आयुग इति चौद्य न उल्लास, कथन नित्य त्याग आयोग चौद्य उल्लास, नित्य त्याग आयोग चौद्य उल्लास न अस्ति मुमुक्षुर उपरत साधिति विधि तथा चतो नित्य त्यागे चौद्य आएगा न समाधि रे अभी साध्यान, चौद्य समाधान नहीं। अभी यहाँ तक पर के चौद्य समाधान हुआ, अभी सिद्धांति समाधते। दोषांतर प्रसंगार्थं परिहार कृतस्ततः शोध्य पूर्वकै तस्मिन् नान्य चोद्यस्य संभवात्। दोषांतर प्रसंगार्थं परिहार कृत चौद्य पूर्वक परिहार एतस्मिन् चौद्यस्य समा एतस्मिन् अन्य चौद्यस्य संभवात्। चौद्य पूर्वक परिहार, पहले अन्य दोष दिखा करके समाधान करने के लिए प्रश्नार्थम चौद्य पूर्वक परिहार कृत, चौद्य पूर्वक परिहार किया दोषांतर प्रसंगार्थम। अन्य से चौद्यस्य एतस्मिन् अन्य से चौद्यस्य संभवात्, अन्य आक्षेप संभव है इसलिए उसके दोष देखा प्रसंग के लिए पर चौद्य पूर्वक समाधान पहले किया। 34 में यथार्थ यावज्जीव श्रुति विहित नित्यकर्म त्यागो न युक्तिमान इति चौद्य पूर्वक मनोविक्षेप करत्वात् काम्यादिव त्यागो नित्यानामिति समाधु, ये समाधान हुआ। इसके करने पर चौद्यांतर से संभवात असच्चोद्यम आदि उद्भाव्यम, असच्चोद्यम आक्षेप जो अनवकाश है तो भी करके चोद्यम आदि उद्भाव्य समाधि तस्य भीतः ततो दोषांतरम आपाद्य समाधियमिति परेशाम इष्टम, ये परम मत है उसको दोषांतर ले करके उसका समाधान करना। अर्थात जो समाधान दिया आक्षेप किया चौद्य का अवकाश नहीं होने पर भी चौद्य किया इसको करके आगे दोषांतर देकर समाधान करने के लिए ये परमत करके सिद्धांति कहते हैं। ऊपर तो सिद्धांति समाधान, सिद्धांति समाधान दिया है तो परेशान मत ये बताया उनका अभिप्राय। और अन्य दोष दे करके परिहार करने के लिए ये अवकाश नहीं होने पर भी चौद्य करके समाधान दिया। ओ